الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأعلامه وعلاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وضاعف لنا ولكم الأجر. أقيم الله سبحانه وتعالى كجند بعيدا من نعمة يركئا بعيدا من كذب يركئا بعيدا من كذب الله لبابل كم يصفتين كم جكود دارنا جديني الله دي إن شاء الله كدلنا كركو أخو جنجيكو ما شاء الله هم دوان فايد فيه الحمد لله رب العالمين دفتر الله دي بوطة من خوف إن النام دي كده جوي ماير كلهم فتي بدان دي عدونا نفتر لا عدونا ما نفتر لا برزخ نفتر أيام القيامة أدن الله صلى الله عليه وسلم ويقرانا كوكو تفنطو كوكو جمان تفنوري koko seyfita kadi kala bonne bonniti kadi boraam kala baddonde yeso mum de do dum hande nana dum aljanna kala beddi do de caggal mum de tebbo hojjudu mum hande nana dum jengol yel billah mashallah no waddi moni fof gonginde defter Allah le en jengi koy arkanul iman diyawana tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi caggal gonginde be jangude hawa wa halde no nelaade men sallallahu alaihi wasallam haliri ni do woni ko den do yende ko sido ko nelaade sallallahu alaihi wasallam haliko wonno den ko arabe be waawbe demgal mu'en gala cadele kono no yahatan julbe worde na nata hen be demde mu'en gona demde qur'ana en hankadi na beydo ha dum woni Allah wadi wada dosde ko dum wadi hankadi wada masde zamanin Allah sallallahu alaihi wasallam ala masde ala tobbe tagalum kadi wada dosde ha jeloode bala hen jenginaaji sahaadi tan yo ko jenginta wadde haade ma jiibaade tan jetta hen goto kono jenginaaji hon salli inshallah e gari gandal sallallahu alaihi wasallam jenginaaji li walla jenginaaji sappo riwaya fo ngi jangi fo jogi riwayatuji ma ana riwayatuji e wadde janga ha baba goto di ko di woni celludi e gari e nalaa sallallahu alaihi wasallam ha baba halde de gelal dimmal gal ko batten ko pammiro da ganda ko firti wana shabbi ya ra'al qur'ana fuf wana shabbi ya faam qur'ana fuf kono kam ko alayta bu bada ngurdam ma kam waawde halde qur'ana e waawde faamde qur'ana fa faami ngollira sabo dum e qur'ana adi qur'ana gollireede sa golliri kadi jottina nelar sallallahu alayhi wasallam ko nisab hasal ay go balighu anni wala way bade kam juurdo kam horaati yottinande nelar sallallahu alayhi wasallam sabo yottinde ay o kadi ina way wat baa wulud ko no baa goddu gade mo rawi non nabi sallallahu alaihi wasallam de wiya yo yurtinde suwa ho nyaata hidib goto gade war tikel man do na ciar de wiya yo yurtin ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko jangude e gollude en wadi en bennito walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun wala kadi riwaya washo bima kuntum taalamuna alkitab ala jangina ko dum woni ko nafata dum tinna ko jangde ina jangde joom ko jangi ko tawna jangina kadi ko gandal san jogi de do gede kanyum nahde beydo kala baawra jogade sa dépense ustof khalhes ko milliard saytan so 15 nati wonde milliard ko baawra woni dole badda fuf matina sa asanti amma jangde non ko janginda fu beydo kala ko badda hen beydo beydo ci de ko jogi da ko kadi beydi ma saral sabu yidi sabu yentini dum sabu bo totuda o ustanani ma haymu dacci ni woni koy beydide ma kala ko way hutorado ara beydide fadi moji batta ha illa inshallah hunde himmude fe qur'an balen ngurdam men hade kadi neddo nayu sa jang hade nela rasulullah alaihi wasallam jofniri harun jofniri du chaban jagam du tes anani wi dal mamud nela sallam jofniri du chaban jagam du tes wana da kay wali yawtan jang non ko jogino ko fof wa mu jang ko tigila o wiya jang du bi chaban na wiya nar jang dubi chabalay di foko jango jamay nyalaw qur'an la foko mu jippat firdu woni jangde jamay nyalaw jippo jamma jippo subak jippo wendo jippo wuro jippo elad fof ko jango ndew jofni dubi chaban ni jago makko dubi e tati balli foko wadde firtanko jangde ala tukalil ala maw ta boka namba se kadi wonno l'islam way ferade do ngi bok ke fero wonno dubi chaban jena wal dubi chen drona te dinu sahla ko jam ngada na ko juli on tan himmi ma sha Allah no feeto bangal edo gel heddi ko enen ballen wona enen ko wona qur'an wona demgal non wona karfe kewde ala demgal non rek so ko baden effort ha mbale inshallah ne gandi harfeje ruhul halqi en gala dum ruhul mufakha en gala dum en gala dad en gala ayn en gala swat en gala shin en gala sa ene fo goto sin men sin tan jogide non kalisen fa non kalisen no shin non kalisen fo ko non wat ala tawu kipiran hen ha mbawen andude no wulite ni enen kadi en gala ayn wala ma fulu tan jogi fe ta ko jambal nai woni wobe non ko nenen fo gal kula fu hewde gala dum wada lay to ngoy edi ko gaita bangal jangi no don wodi kadi ko uddin te ko sewonte ma sha Allah jangi de sumare musaqal kalimi mukhaffaf kalimi de gadi kadi mo jimbe edo hen wawde inshallah mo fu no walla hedaade den walla janginaaji ina wodi won sirtu bangal laam era ina jogi de uddin te ina jogi de sewonte dum bura sa yaado wadi ndako keda sa hedi ma tan jum halirte ni qur'an wala Allah wadi hen barke wono ko ni jipori ni sa jangi nazariya su jaha he ma sha Allah ada horon addi wono sayyidana do wodi hedaade inshallah kala mo limbuda sa jey ma taw atikini da do do da anda do ko tekinte do o do ra tekinte o do ra uttinte do ko inshallah ina wallahi inshallah e ba en jangino hanki tan ma sha Allah bi den do ko jangudel do en ha do darli do fof do dari kuddi dum do fof ko faate fimde tan wonno kanyum buri himmude ko fimde buri himmude ne do ko wada fof woni la ilaha illallah kala ko o do aduna ko woni hen ko jemerada ko ko yotaw la ilaha illallah muhammadur rasulullah sawe la ilaha illallah yotaw ko Allah ngomdinda yotaw ko dini balata hende kadi ko sabo makko fandida holko addi hen la rasulullah sallallahu alaihi wasallam kono addiri ni tan wona no jidda jangirta wona no jidda julirta wona no jidda fajirta wona no jidda korirta wona no jidda gaskirta fof deedo gede fof ko kanko woni dum nanni hen muhammad rasulullah hollude holno kulirta Allah holno ndewirta Allah ayyo joni noon ɗum jumirat haala wonno wella ɗum no weeli neɗɗo ko ne hunde neɗɗo ko neɗɗo majdi ko yiiɗi ko rokkede hunde yiiɗi ko teddinede yiiɗi wannede hunde inna Allah haala men teddungal ngal Allah waɗani hulɓe ɗum o wi lilladina ahsanu ina woodani dendangal moƴƴinɓe en kaali so wiyama ahsanu e aslamu e amanu fo goto hadis jibril o serdani men jeɗe mana pecce dina ko ɗe muslim mumin muhsin kono ɗeɗo geɗe garɗo hen fof lomtiɓe keddiɗe en mbi neɗo wawa jogade ihsan ala ɗeɗo geɗe sona ɗum tan sona yiɓe cheikh ibrahim sonama naftorta ko ɗum ɓe Allah wiɓe wa gadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnahu haba mansura tawi tan ko juulɗo omo gonɗini o moƴƴini inchallahu tawata jobdidi sona kanko bonni i bonni noon kaasima sa bonnino wona ko kewɗa jobdi ko fo a fini a bonima rokkiri en kalisma joɗima noon fonno ɗum ko an hen wona kam tawi a bonnani inchallah bal ɗum jumiraɗu lilladina ahsanu ɓe ganduɗa ina woodani ɓeeɗo moƴƴinɓe goni juulɓe goni gonɗinɓe ndewi Allah elle no jiiya Allah so wona ɗum no fiɓi kam Allah no yiiɗumen tawi tan mbaɗiɗe gede hayso jottiyaki on hayso islam o kaaji Allah wiino woodi bal husna moƴƴere ɗon wawi haade ɗeɗo ɗiɗo konngol ɗiɗi hono majji hewani arab husna e yusra tanande wiya hen ko aljanna fanita he Allah wiino woodeɓe aljanna wo siyada imata on ko ɓuri aljanna abou no wawde Allah wimaɓe keeɓa aljanna ɓe keeɓa kadi goɗɗum ɓe ɓeydene e fi jobdi maɓe ko aljanna wona ɗum Allah haalde minen ɓenni to jeɗi he wona inna llaha ishtara min almu'mina anfusahum wa amwalahum halas aljanna o firtu coggu firtu won jobdi eyo joni noon firtu jobdi ndi Allah wino waɗa wes hol wes o ziyada o yiide Allah subahanahu wa taala caggal ɗum kadi o hilla aleykum ridwani ɗum ɗo foof ko yeeso aljanna dañataka noon sowona dañaya sowona nde heeɓa aljanna no mbiren tan ɗeɗo daawe sete no mbayni kadalika ko noon islam e iman e ihsan wa a wawa hebde ihsan ala iman a wawa hebde iman ala islam woni ko toon fuɗɗorte woni damal ngal Allah wiino woodani ɓe siyada ɓeyda ɓeydo yiide Allah subahanahu wa taala wala yarhaqu wujuhahum o wi bonnata gueete ma irhaqu tampinde tampinta gueete ɗe ɗasarun ɓaleeri wala dillatun wona koyeera wujuhun yawmadi alayha gabara no wi tarhaquha kasara ti gueete punduɗe ɗum solo subhanallah ha meeɗa yaade suwera ko nden meeɗa tayiɓe fundi ɓaleeri a jiya on ɓe min rewona yana ummiri e terene joni hen ko nden jiyatan wayi labde poussiére ɓaleeje no wooɗi subhanallah ne dafos ko nittima ko ɗum jiyata machallah sinimnaɓe gongere gomɓe noon ko toon goni wonɓe suwerasɓe ɗo min rewo wonco ɗum woni yawmal ɓiyamaɗi fi noon wonno ko waɗi jayi yadubillah ɗum woni tarha ɗum woni wala yarhaquhum yarhaqu wujuhahum bonnata gueece ɗe mana qatarun ɓaleeri wala dillatun wona koyeera saabu neɗɗo kadi ɗumnin ɗo mana koyɗo kersuɗo so yeeso yiyam tan anda Allah wi ulaika ɓe ashabul janna goni yimɓe aljanna te hum fiha khaliduna te kadi koɓe sasnaɓe toon yalti ala toon ɗum waɗi ne la rasulullah sallam wi to yimɓe aljanna naati aljanna ala wi yimbe aha ber jogade mo fodor jam madon ko may ni ata ala min gese amen anani min aljan adani min jay ko ko fodor na do jon non o wi o itta wirgallo mawni kinare yimbe je yeso Allah o yimbe baawa yide ko buri do mo def jumra do fa waqahum Allah shara zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura woni Allah jabboro yimbe dum do woni wiade wujuhu yawma in nadiratun ila rabbiha nadir gete lerde fisude inen ji won non maaji joom en yawmal qiyamah yalla wadene ben khairu darra mudirra wala fitnati mudilla ayi tan on bakal ko faate dum kam en insha Allah yamma en do hen o non do hen walladheena kasabu siyah ruwil lislam no huuda ko weli ko fu sa anda calel de fadin at dum wadi Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu o yimbe namton en Allah tan ko mojjere bele no golla o min namton ko bonan bele be dare to kon lislam du woni hen lislam wadde ko mojji walde de fadin yonata reyantade ko boni de fadin yonata ma nanga do mojji ngoppa ko boni ko dum woni birru taqwa birru ko wadde jamiroje de taqwa ko bacci de kale de kono hen gedal gotal yonata alay tagu dinnaare fadji ko joni non o haali men ko weli ko e haali do beydo andude ko weli ko sabo ko uri welde ko weli ko foko manji a jogi do cadel sabo no way go neddo ko yikina ina yejjita koy defo neema yejjita juude ko neema yejjita gite ko neema yejjita noppi ko neema haaji ata neddo bahlulu yaha bo tan gujji tan bi da boy nana gudde mo jani wala ya tan na ba wa wa hayyat o do sori dama wala ya ngad neddo jogi ala hay juude ala ko nyaami ha dum do noy sanda haajuji haaji way faraade waqtu fu ala koy def yaari ma nawe ala juri fi ciiri ma nyamine de do gede fuf ala noppi hedata ko ma ne do tukkoy mum yaayide o so dañi cadel hol igi derti nawdo woni wadde Allah de haali ko mojji fuf ha ko mojji ko biro welde ganda ko boni ko woni wa alladheena kasabu sayyi'at be ganduda kanyal ligge mum ko faggitaade bondi e jazaa'u siyatin bi mithliha e wadde be jobe bonande wa tarhabuhum eno woni be hippata walla tampinta manahum tampinta be zillatul khayar kemalahum min allah min aasib ala dandobe allah ka annama ughfiyat saajiwi way kono ko hippira wujuhum gete de bida an saji tinde min al-layl e jamma mudhiman nikon ka annama ughfiyat wujuhum qida an mudhiman huwa rabe dafan min al-layl jamma nibbo e le ko hippira gete de ulaika bi ashabun nar bengol yimbe jeenge woni yitege yawu fiya khalidun kadi jaddugul ala sunul yaz billah on deda gede tan jengi wa tarahu yu'radun 'alayha khashi'in min al-dhul ma yibe so yumen ngari ina presente e jeenge ade moy nad jeenge dal madina ni bortari manen hirade manen kettiar manen o yumen na jentini tena no koy yumra yula wala tahsabanna allah ghadan amma ya'malu zalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muqti'ina muqni'i ru'usihim liyad billah o yorsiku allah mo majji toño be ko badata ko o ko muñan do be tan ha nyalawma gite puttinto njia joomen garana jatti biro yo bada cali heñade kono nyande no dayo jeng non gar do heñari mpa jeng di heñe mar bu o joomen jukki koy waliyad billah woni ayi godde joomen do yaqulul insanu yawma idin aynal mafar nyande daranga yom wi hato tadir gal woni e kala ala la wazara firti dum wada ala do yonyorgal wodi ila rabbika san wodi yawm idil mustaqar yori ka bala fa direct ala wawa selde wawa buccitat aha e de gere godde yawma sabu yobbu wujuhum wa taswad wujuh o nyande zarnga gese ndan wasa e gese bawla o fa amal ladina suwadat wujuh akafartu bi imanikum be gese bawlude be ben be yijam wana won jeddino tiagal de gaddon on limanaka woni baada imanikum imate ngong ni abu ey sabu jum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alamu zarr wida ala subira bikum qalu balawana la fitti ne do are o aduna kono jogi iman fitra kaytum be dalaji sal kan sun mi kayi woni baada imanikum wa da fadhuqul adab in bi anati left bima kuntum takfuruna jobdi ko jaddano don ko wa amal ladina bi yadhu wujuhum tayko be gati mo en danwi e fa bi rahmatillah be pay ko yur men dalum fi khalidun ayde godde wujuhum yawma idin musfira wahikatun mustabshira wa wujuhum yawma idin alayha ghabar wujate la ganduda ina le ina le moni leri musfira dum yete isfar so subaka are arde danirdi we musfira de danwi wahikatun ede mosa mustabshiratun ede belti ge keddide de no pundude wali yabil dum de hen jokken wayi wa yawma nahshuruhum walla wa yawma yahshuruhum fogoto min moobeɓe eɓe mooɓa fogoto jami an ñande min dendiniɓe kamɓe fof hay goto heddo saha summa naqulu woni waɗannoɓe boniɓe gon boniɓeɓe min mbiyana lilladina ashraku rendinannoɓe ɓe makanakum gone bangge bangueji moɗon andi makana kaɗa wiya noon atahlas oto pusto ene wiya kadi won bangue ma fof goto wiya noon woni makana kom ɓe mbiya jo falasuji moon mana antum wa suraka ukum o noon eɓe ndendiɗinanno ɗon Allah ɓe onon fof ko to saabu jumiraɗo haali innakum wama tabuduna min dunillahi hasabu jahannam walla hasabu jahannam kamɓe fof ko kuɓatiri jahannama sowona tota ɓe wi innalladina sabakat lahum minna al husna ulaika ana ha mubadun Isa ene ko nandi hen malaikaji ɓe mbiyani wonde ɓe beltaki wonde ɓeɗo ko en ngala hen Isa ene woni woni jumiraɗi fa zayyalna min ceerda baynahum hakkunde mabɓe en janggi toone suratul fat law tazayyalu la azabna alladina kafaru minhum azaban aliman firti tazayyalu woni seerde nde woni to no wi holko haɗi o wurtani julɓe yo jane makkanaɓe sulh hudaybiya o wi waɗi noon ko julɓe nan fo walle julɓe sowona ɗum ma jurgol sumor keccol haɗa gañi takkodiri haɗa goppe heeɗe ceera e wadde ɗum nene jumiraɗo wi kamɓene ñande hen wat boniɓe ɓe kamɓe ardinoɓe ardanoɓe fof waliyadu billah mana kamɓe maɓe ceerde ñande hen wa qala suraka uhu joni noon mana ardanoɓeɓe rewatenoɓeɓe ɓe mbiya ma kontumi yana tabudun on peni est ce que on meeɗi rewde amen joni jatmaaajeon ɗeɗa Allah wi fa kafa yoni billahi shahidan bayna wa baynakum hande ɓe ceernata Allah ñande nde ɓe ceerna Allah wi Allah yoni ka seeɗa in kunna an ibadatikum la gafilin son meeɗi rewde amen min tinaani sa noon won hen noon ko kay mbi noon kay mbi yo cuddana kay mbi yo mbaɗan wona in wona firawn wima aridnakum illahin gayri hayba oya rabbul oya binoɗo kañum woni rabbe wona hotani sa rewi bowona min ma daƴƴo jom gulam o towoni asabul hudud Allah wi honalika ñande hen toon de tabluhum fitto kullu nafsin kala fittaɓu ma aslafat dendagal ko ardinno bima aslaftum fil ayami lhali cheikh warona banno ɗon ko moƴƴi banno ɗon ko moƴƴi heɓa wa ruddu ila llah ɓe dutte e yesso Allah mawlahum jeyɗoɓe alhaqi gonga jeyɗo gonga ko Allah subahanahu wa taala saabu kay tagi wa dalla anhum majjiraɓe ma kanu yaftarun dendagal koɓe peppidino foof maɓeɓe ceernde mum waliyadu billah to tan fa zayyalna baynahum jumiraɗi wa hasarnahum fa lam nugadir minhum ahada mamin mawɓe kamɓe fof ka yawma nahsuru o hen ewa to kadi o makana kum walla wamtasu o wamtasu l yawma ayuhal mujrimu wa boni ɓe goni bangge moon oto jillodire ɓeeɗo wa yawma taqumu saatu yawma yatafarraqun yawma yasaddaun ona ñande daranga daari ñande ni ɓe ceerata ceeru dolle kay ngal ganduɗa dental ala ɗo ɓe paya dow e suji dow ɓe paya nder gasɗe les waliyadu billah woni on ɓeeɗo kalla sa yakfuruna bi ibadatihim ona maɓe jeddu wallahi ɓe ndewamaɓe jeddu i tabarra alladina tubiu min alladina tabuni ɓe niɗimɓe bakara eyi goɗɗa kadi jumiraɗi yo man adallu mimman yedu min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyama ala fo ɓurɗo majjude e dewowo ko wawa jaaba ɗum ha ñande darde te wo humno rewaɓe ɓe kadi an du'aihim koɓe ndewa ko gafiluna ɓe tinani wa ida hushura annasu so yimɓe mooɓama ñande darga kanu lahum adaa ɓe kaɓoɓen mini ɓe porta ɓen plante ɓeɗo toñi amen mbaɗnimin komin jeeya ɓeni to wagal basna fi culle ummatin rasula an yabadu llah wajtanibu ltagut fa minhum man hadala minhum man qatali dalala allah wi mana ala fo leñol ɗo woni lanani mumen nelaɗo yonta fo nelanama nelaɗo won hen ɓe fewɓe won hen ɓe mana ɓe majjere jojje mumen oma arsalna min galle min rasul illah nuhi li annahu la ilaha illa ana fa abudun mana wi amin meeɗa nelde kay ko adima e nelaɓe so wona nelaɗo o yamira o wahya ko yo andu ala kanduɗo rewede mo wona min gasi wa salman arsalna min qablika min rusulina ajalna min duni rahmani alihatan yubadun wallahi la namɗo adiɓe maɓe ene la sallam ko sikkitakini kañum kono ko noon ɗon haala rewi ɗon tan ona eyiwa to banggal ayaji goɗɗe hunalika tablu kulu nasima asabat mana no heewi ko haala hen yoma tubla sarair ona tablu e tubla ñande hen sirruji mbejete yunabbau l insanu yawma idin bima qaddama wa akhara neɗɗo ñande hen habarate dendagal ko ardinno eko wattini ko adi wadde ko watti ndi wadde walla ko waɗi e golle eto fayi e jobdi wana wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba ñande hen min jaltinantabo mana dendagal ko golluno ina winda anani non sakat wiya yo janggan hoore makko kafa binafsika alyawma so jomu yeddi e ɗon woni ɗo hunduko uddate wiya yo baccane de kal jokke kul may yarzuqukum minas sama dum foko dalli norade ha hollira wande Allah goto handi rewet ala bo rendi kol gardigino mon ko immato dow ko wal ardi e iwas lesko ande kamene be do andu skene way so bandu horum diyam meto tubi kadina way funande horem ni tan ko fudata ko Allah rokki imbe dole ni mashallah kon en tagan diyam dan diyam Allah ko den wona diyam gondam der wi gam gasu den men rubinaaji bare do nidu diyam gondam do dum kadi dum wadi misilaaji kadi warto fellude sabo galas tan bore galas don ton de bore galas fella hadama je wodo fella de ndikko eno kuuji dum kadi won leedal jogi dum ko en maroke dum non dum tinni kadi bana je tubu ko ngal men hala kon non gide wi tan ko diyam dam ko diyam Allah lay ndi ko leedi Allah ne kambe non ko kambe ne ko don tan non ko bakka wala bakkere ko ndiyam leedi wona kambe ho ko he dum ni hol gardi dino mon dow itano mon asuko dow itano mon asuko les ala fo ala amma yamli ko sama wala hol jeedo de nande hol meedo wiede madden tel hande kam min fodo be do fam nyare fo kala ko jida ma ay madden tel donc to fewnda hol meedo wiide kanyum fewndi de nande e gol meeda noddi tan hol meedo wiide kanyum fewndi de git e gol meeda noddi tan ومن يخرج الحي من الميت كل تغو هوند وورند اندر مايده ولا هوند مايده وورند كل تو بوچوند كوكو ماي ماني كوكو ماي اني تاغوره كدي بوچوند ندي كدي وون تاغوره وند وونكي كل بادو دوم ماني كوكو مودي يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي كل بادو ودي غدي ومن يدبر الامر ديدو غدي كدي هول فيو جودو دوم دو فوف هول زيرو ودي غدي كانيو ودي اورو بروغرام وادو دوم دو فوسانا دي فوساي بولون الله dum tawhid rububiyya do ala mushkil hol tagdo hol jeedo hol dokkudo hol kaddo hol baawdo hol mojjo hol dum dum lol ala cedel wotta non kaade kango non wadde kango tan yore kono bi ala amin min famdiri ko ci dem ak ala sega wor gondo e la hawla wala quwwata man fa sayguna qul fa afala tattaqu sayi wadde ko non hadi ala tagdo so wana ala o dewoten he wadde kuli ala fa zalikum allah rabbukum wa woni jeedo mon alhaqu gonga biran je kay je mon fo ali wona go fa ma za ba'd al hadd illa al dalal tagal gon ala ko wodi sona majjere en bi ko wona gon ko fenat fa na tusrafun malik ibn anas rahimahullah wa nabi ibn shatranj ngani shatranj ri kep en wuri en dama de gere ko shatranj wes hol nya waru te kam dam parte en da ka dina don itirum sa dara man wona ara meri won do wala al fede ma don dina meri yiwele na mbare na bisalam sa malik wi ne ton gon wala ko do fenat min joni kale tay ko gonga he wadde mo tay wala gonga Allah yifama za ba'da hatta illa dhala wala wala gonga ko fenan he wadde dum haddi dum wadum on baawi wadde mo ne wadde son to baawi dum tawti bojja hadde go petan aha e lebo cermi ka wi no ne min kal tan al mur kay mata wujju dum dagi ala ko bonnat al mur kanyum ala han kare min cho he min cham inna min nam de cermi ka o yi sayi tam din har to kama la alura sala alura en moyim dane dare adum inshallah kala ko malik wi ko kala ko wona ba gonga ko fenane wadi firti hay ton do kam ko wonna fenane fenane sokter reena so kadhalika allah de wi ko ni haqqat jojji kalimatu rabbika kum buli joma alladheena fasabu yawtube daftare be annahum la yu'minu yaro gonga ta amana be allah winde mo yen be ko heferbe do mbala ala mbala wadde foko hen sinon tan woni jumra ayb no halbi don do habba wa ina ba wa qaddam no zaytun wa nakhla wa hadaya gul ba de fi allah fa kidan wa abba amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu so alla adani asuko gaddo on amman gaddo gaddo qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'alakum as-sam'a wal absara min qul ara'aytum in akhadha allahu sam'akum wa absarakum wa jagadfu wala nangi nande de jide de hol gaddi yo dum no wadde hade kan ko jey wadde dum do foti ko huto rede no widiri ni rek materiel makko non foti wante qul hal min shuraka'ikum wi meta enay allahji mon be dendi jin don allah be meta inay mabbe man yabdaul khalqa e ganduda kanyum woni puddo wata gore de summa yu'iduhu summa yi kanyum wurtintu dum ala meda wiidi non ye wodo kefero ibrahim namrud meedi wiide non wurna na wara kono yani tak wana ana ufi wa umi kon non ibrahim yida hala juta kul mabbi e khalas allah na addira nange funna addirngi hirna Allah yi fa bu hita alladhi kafar han wi ma sha Allah o yi wona hori ko haaj wadde Allah hada kanyum woni adala baara wadde de get wadde o goto fotire be bulillah so tawi be jabaaki bi Allah odo de yabdaul khalq kanyum woni fuddo wa tagore fil mudari daiman wana sabata gore ha jeni ko tini gafa so ma yu'idu kanko woni duttinowo dum woni gattirowo fanatu fakun holno pirli cistu ne yadde gede fayahude wande bul wiibe kadi hal min shurakaikum may yahdi ila alhaq mete won e allahji mondi bawri fewdude e gonga hebo faldu fi lawde kanyum ga nana tani tanu dina nana ewa sana on huti woni wa tarahum yanzurun la yusirun wa qul illahu yahdi ila alhaq bi allah o goto woni pewndo faade gonga e wadde ko allah woni pewndo be do bawna fiende wadde afa man yahdi ila alhaq mete kollo malawul pewngul a haqqo buri handude buri jojjidde a yuttaba an rewate amman la yahidi wala wa warta wana la yahdi mana ko gon mana wi'a fasil ha wala kasri wana amman la yahidi wala la yahdi wana kono ko warta ko ma hasdan ko yahidi wana mana wala bo fewna ta ila yuhda fiti ko fagri fi idam kanyum woni bo ma wada de ida salamu bo ma barade umar ka ma sha Allah radhiyallahu anhu umar bo jojj gilan woni zaman jahili rewa kono Allah ma ko tamroj pour so yidi o nyaam amma bad Allah non ko kaaje kam on kam so heji on wadda fen yaata inshallah woya mo mun ko den tan way haam na gora wala ma jidi ma jatta tan way haam na gora wori ma la mo am bo ganda wawa fewndude so wona fewne o do ganda hol gud handude rewede man illa yuhda so na fewnde fa malakum kaftakumun hol ne yira nyaawde nyaawor o nyinde joom radi o ma yatabi wa aktharu illa dhanna ko heewi e mabbe rewi tan ko sikki ke jumra inna dhanna fik la yughni min al-haqqi shay'an in bihi jura sikka kany wa wa ichi gonga ta inna allaha alim bima yaf'alun allah na andi dendanga ko golla ton te moni fof ma yobdo golle mudum no woni ibrahim alayhi salatu wassalam no yuna babu ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa yughni anka shay'an bab hol fono de warsa ko nana sayyata te wa nafde masarimi dum wa wa lorde mo kadi sa wofi dum kon ko badda hayde do gen وما كان هذا القران ويؤدو قران او هاناني او وناني ان يفترى او هاناني وند فيفيندادو من دون الله جاء الله ولكن كانكو كاي تصديقكو غوندو الذي بين يديه دندانغال كو ادينوبو وتفصيلكو فيردو كدي الكتاب دفته غاندودا لا ريب فيه سكي على هين من رب العالمين دفته دي الله ادنو دي كاندي فوكو دي غادنوكو woni qur'an addi wortiri addi mana ko ko be gadduno e buri ko be gadduno ko am yaqulu sallahu alayhi wa sallam alhamdulillah be no o yi ko be o andi ko be gandano andi ko be gandano yi ko be jino yi ko be jiyan en fodi burde be gandal no wana en no fodi wanti am yaqulu naftara o yi wallani be bi o do qur'an ko ne la sallallahu alayhi wa sallam fi bi dinu fodi mabbi bi non tay ko dum safar mo wi bul fa'tu bi suratin mithli wadde kam ko ne do non man ade awa o burani mon o fi bi dim fi no de ta dan porto wala man faatu bi suratin mithli wad'u nodde man istata'tu kala mo bawdon noddude min dunillahi ga Allah min kuntum sadiqin nodde dum walla on gaddon hono qur'an gaddon bien ko on gaddi tan wala muslimatul kadhabin wala non kon non kam ma sha Allah ta jangi qur'an ma ko tan andar kam walde gidi ko tayib ma ko halima halam bel ko be amru ibn al-asri wallahi an kay ad andi be andi ka peno yaram na ga peno wala yimo ko ad andi be andi ka peno andi ko mo na amela wahyat gidi ko be hayat woni yete ni la ilaha illallah do woni ko wi am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa dunu de mani salatu min dunya kutub sadiqin bal attu kadzabu bi peni be kali ko bima lam yuhitu ko be filtaki bi ilmihi gandal be kali ko be ngalana haydari goto fe walamma ya'tihim arani e mabbe saw su'a da ta'wiluhu ay tiro woni ala rasul arda be saw be kala be ci ayotad kadhalika ay ko be kali ko hononi كذب الذين من قبلهم وان اديب يدنوا بهم كن فانظروا جيو كيف كان عاقبه الظالمين يب يدنوا به هول باتمين ما تيتون قال كات ومنهم من يؤمن به ان دنيا ما بغون دي نون ومنهم من ما كات من لا يؤمن به بغون دي نان كن ورب العالم بالمفسدين الله نادي بغون دي به ما يؤمن ولا ان يبات به ام باندي يدن به كان كاي بادمن ولا ان يبات به انا ديدو اي جي سان يمر الله يقول لا ان اجتمعت الانس والجن الا ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وي ويكا يمبي اي جينيدي بي مباوا ادودي حيثو بي ديندي كابي فوف اي بي ميدي اواد هنا او قرانا فيفي داري هنا مم الله يبي مباوا ادودي حيثو لو بي بالو ديري am yaquluna iftara ul fatu bi ashri suwarin mithli muftarayati wa dum hadith sarat min dulayn kun suwarin de ngero de ayat to lehud ali sallallahu alaihi wasallam rahud o yime walla be bi hadin la sallallahu alaihi wasallam ko pe bindido dum e be ngado hay sono ci moji sakkotan nandude dum do en kono be baba am yaquluna iftara ul fatu bi suratin mithli wa dum hadith sarat min dulayn kun suwarin ngero de ayat fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fataqun nar allati waqudha an-nasu hijar bagara min wona tay on badaani on jogorani wadde ni o tampi koy mon wadde kule jenge ganduda ko be so ko yimbe kaaje fidiyon den arma wonde kuba cerindi hadith sahihatan ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala annabi bo allami di nelde so wana allah rokki dum kaabitaaji kono addana yimbe mum gomdinde o wi kanko no rokka ko o do wahyi e bo damini ko gomdini bo ko burata hewde inshallah ya ko non wodi wa in kadzabuka so tayibe jeddima fa qul wiibe li amali be jogi gollam tan acci tammi golla wala kum amalukum wala jogi golle mon kono be jabata ay li hefa be jabata na ci be dura def firte ko be kala ko hala tan tan be jaban no dum tan juud be kala tan be kala insha Allah qur'an waayib islam waayib insha Allah kono be jabata mo den softi kaati be bondi qur'an waqtuji men be jetta hun wala be mata won wala kum amalukum badi non tan golle so aljima go xam maayib antum bari won bi ma'am onon kon woni be wala kon soori be den danga ko gollami ko wana bari ummi ta'malun tafaman do tan ya rabbul ya yankar don la abudu ma sa'budu la antum abdu ma abudu so anda ko fisi on ila o fobir lakum dinukum wa yadin khalas ma sha Allah wala taqdu ma jodo wa minhum ina ma takadina danya ma yastamiuna ilayka wana ma bi hada sobin hasa hewani kono hedaade ma hedaade e hettaade e famde e jabde e gollirde mete gotum la he ona fulu mbinno malaaji kudara ko hore malaaji jogo noppi kan taari wona malaaji taa jogo noppi taa kudaade hore malaaji wa minhum man yastami'una ilayka inma bihada tawba ma afan tusmi usum mete kedi do fo ada way nanudu so tay ko faako ala hay heedi man nanta wala ka allah yaqilu hay sudal da haddi laaji aba famin de wa minhum inma man yanzuru ilayka inma ba kedi mo ganda na kucci tay man yew kono joni non ko keda saabe ko dumay jumira wa yakadul ladina kafaru la yuzziqunaka bi absarim lamma sami'u dhikr be putin ma gite ga be putin ma elle jogodo nyamde mani kono fu adana ju abdu sajumir fam woni afa anta tahjil umiyya mete gumdo so huci dama mete futi ko moyya hala kamela ko non bay wala on wal jumira do wi no wi fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu lati fi sudur so tay jomna jogi gite enes da gide bernde jaadali he ala ko dena fat woni afa anta tahjil umiyya men la way feewndude wumbe walaw kan wa yusra sujeha ala ya baba ala mana inna allaha la yuzlimu an-nas shay'a ngande allah ala ko to nyi hay goto afa antu de mana walakin an-nas afu yuzlimun kala na do jayngi kay to nyi hore kay dilini mana sababuji ngani jangino hadith waro hen mana hadith ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu heyman jiyaga am hadith qudusi min de mi harmini horam tonji mi harmini mon kadi hakkude mon kadi harmi toñondire toñondiron wadde ka wadde waay goto toñ goddo ya ibadi inma hiya amalukum ufsiha lakum thumma wafikum iyyaha wa ma wajada khayran falyahmadillah wa ma wajada ghayra dhalik fala ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsahu rawahu muslim hadith juud mana gandar benno kabru hadith fu ma di toyleji aha mana wi e wonde e heymon jiyabe am ko golle mon sande tonganatni on mi totta on jobdindi tawdo ko moddi yo yittu Allah ko ballal makko wana dadu galum no Cheikh Muhammad Hafizullah Hebidi kala bandi non ko wana dum jobdini mo jani he watto en tuna hore sab kanyum dadi en o dadi dum fawante o yi wa yawma yahshuruhum wallahi nyalawma o mobibe ka Allah mi yalbasu illa sa'a be mo ba woni ummi sina gorno si katak su yami tak mata mala bisu khair sa mira mala kam ga ngara erda wana billa bisna yawma aw ba'd yawma be ndino ni kamere ko non ta be cikata ma taw ko be ngone leydi ko be leydi barza ko ma taw ko er goto minan nahar kono na fir'auna ende be ganda yuradun alayha ghudwan wa ashiya be ende be tan yata'arafuna bainahum o wi nyale ya ummi talwadi goto fof ma heptin bo anduma edo o yi dar ko gonga khasira yi perti alladhina kadhabu yadubu bi liqa illahi o wi nyande hen de ferte la bat jiddunodo ferte budde bonen nyaden yata jiddunodo kawral allah yawma kanu muhtadin wa kana fiyaw no de do ayde jangiru ma hewi kanahu yawma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min nahar nyande be ummitina be cikka ko be mana nyande be di nyalawmo be podana o be cikkata ko be nyibaani so wona yer ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha nyande be ummitina be di o nyalawmo be cikkata maato be nyibaani e genale mabbe de so wona kikide walla ko nandi hen wa ya'mana yawma yunfakhu fi suri wa nahshuru al-mujrimina yawma izurqa wiñade butfal wutta butfal moni butta moni guttugol batti ndingol gol wiñade hen wat bonibe on jeta ñande hen gise korode ya taqafatuna baynahum wi ebe cirru dira hakkune mabbe illa bismillah ashra ndi marangol ndam bal sapata jumra dinahu ala bima yaqul wallahi min gambi ko mbiyata id yaqul amsaluhum tariqa burdo e mabbe mana samorde lawol illa bismillah yawma fesu ndirde fetu padon to ko gonno do koy ko nyalama gosto wiji gaayji godde wayama taqumu saatu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a ene daranga dari wat bonibe bebe gonda inde wallahi enen en lelake genale men de so wana waqtu go qala kam labisu fil ardi jangi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fasalil aadin o winyade hen kadi be namde onon kam ko liddone leydi kono foti duudi inde ko ay nyalama go wala fetere nyalaw namde limobbe qala illa bismillah qalila law annakum kuntum ta'lamun wallahi ko gonnon ton ko seeda feesu ndirade ko woni yeso ko son do non ganduno imral halim wallahi asul hamimun hamima gido namdo sa gido mum nyande hen fa yidal fa khas sur fala ansaba baynahum yawmi wa sa'al nyande ummi tal wadi gor fof ma yibo anduno kono non namdo sa ad khasir alladhina kadhabu bi la'ilahi min ko jumral wi ko wali yabdil mukaththibin nyande hen fere bo mana fennunobe yeddunobe nyaten fere mo en bonata way manur yannaka urti makade na rasul sallallahu alaihi wasallam shekhul ladul hay wi ni wonde ambo allah yidi o hakkun mabbe protocol al hala hal don dun nan waji nan le ko kamen jodi yeso yeso yeso way way manur yannaka so tawi min kullima ba'da alladhina na'iduhum hunde walla yoga ko min chapanibe ko awnata wa fayannaka walla ni min barima ko adini jiyata fo ilana marji'um gande kam kambe foko dutto debbe fitina la sallallahu alaihi wasallam allah wi musa allah wurnima ha nyande be don dawri halkede o yi kam halkabe badri halkabe o taw halkabe e gorwale god ana ha fatumak min ibnu khadal ko nandi rawabe non e walde hunayden halkabe to moni imma min gurru ma ha jiya walla ni maya ni taw ko adibe won hen ganda yenne maya be shagal makko noddi bi anna baga den muslimatul kazzab be do ansal qaisi en be fo shagal noddi ba he sajahan woni fayle na marji ohum gande andu kam mawndu toto amen sumallahu shahidun ala ma yafalun e allah na seedni de nangal ko be gollano ko ma yobbe dum wali kulli ummati rasul gande koy kala lenyol wala kala yonta yonta bi don generation yonta fof wonne laado ne laymu e do godi wala gadda baaza fi kulli ummati rasulani fa idha jaa rasuluhum sunnalaado ma bari be menode yawmal qiyamati budi e nyaawe baynahum hakuma bil qist yanun dal wala yuzlamun hay goten toñe tan e gollanodo jengi e gedo hage buti gollanodo mana darnga nan do ko mana kay aljanna nan do ha buti wala hadith an sahihayn nila rasulullah alaihi wa sallam wi mana nahnu al akhirun as sabiquna yawm al qiyamah ay enen batti di tagel enen batti di hedde nelal kon enen gado to nadde yawm al qiyamah al muqda bi fal mana yufsalu mana lahum qabla al khalaiq enen gori adatobe nyaawede e tagoje de fof wa huwa yaquluna mata hadha al wa'd ha joni debe namdi to dedo kodore kambe biidaane holde aroyto in kuntum sabiqin hay ko gonga holde aroyto bul wiibe la amliku li nafsi darran wala naf'a min mi alana horam lor torla mi alana horam nafore illa ma sha Allah sona ko Allah haaji li kulli ummatin ajal lenyol fono jogi la jal mudum tan ila jaa ajaluhum sa tawi ari generation do fonno haade do do yonto o fonno haade do la mana la fala yastakhiruna sa'atan be dirti nan taake er goto wala yastaqdimuna kadi be badan taake di avance be jaaki nan taake dede be nem nan taake so yotti yonti bul wiibe ara aitum onon kam mate on jiyani wala kabre kam in ataakum azabuhu bayata so tawi lepte allah ngare mon jamma aw naharan wala nyalawma ma za yastajiru min mujrimun heñal tonobe dum be holko holsobe keñal tonobe dum payat lepp sey be leedi hol nem baras sey be njaha hol nem baras ala fago jogani dum asumma idha ma waqa wala ngopoton ko ha yana amantum bi ko den al ana kuni ala wanani wana yow mukhafaf kalimi wana dum woni ko ni biya ton ala wana non dum woni wagad kuntum bi tasta'jilun onon biya no yo ar e ko non ko di ari do e wadde ko kenen do ari e wadde woto doge suma qila lil ladina zalamu wiyana mana toñobe be zuqu nati azabal khuld lebte tiasal hal tujzauna on jobaka de illa bima kuntum taksibun ko pagitin non kota so musi ko onon gadduno so weli ko onon gadduno le do aya jama sallallahu alaihi falamma ra'u ba'sana قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين كن الله فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا فجمد على الان رجل النفر من غرويتون ان دير سيمار على الان غد انا على الان بصراونا انا كانكو دين وي وند وي وند وي لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل من فلما راوا باسنا دين لبتي امن غري نبي هان غدي من جبي من جبي من غوبي دن لاغال كو من جد من غوبي نوكو الله وي دوم ايم غال لي منا غال غول نفاتابه tay ko mabbe goppu habbe ndi Allah ben ni wat kat khalat min fi ibadihi wa khadna likal kafirun waye godde so magila lil ladina zalamu zuqa adabal khuld wala kay yawma yad'una yawma yud'una ila yawma yud'una ila nar jahannam da'a nyalawma be noddati jahannam da'ana be chogge fane jey indi haji nar lati kuntum bi atukadzibun ngin jaddan do ngede nani afasirun hadha man tum la tubsirun kulum bile wone wala ngala gite yusallahu anati fasbiru aw la tasbiru son jidi mo nyot jidi baso muji sawaun alaikum fote mon inama tujal ma kuntum ta'malun wana nan dalgal wonnoko hore ayde de wayaquluna mata hada alwa'd mon wayastanbi'unaka ebe kabrino ma ahaqqun hu mete odo nyalawma ko gonga ko kagaro ko kagaro buli wibe hakay wa rabbi wi ayyo emi wondiri allah tali non ko ji tati ni la rasul sallallahu alaihi wasallam wi ya won wonde darga koko darato wana o yako wagala ladina kafaru la taatina sa'a tone sab'una qul bala wa rabbi bala wa rabbi goddo fay taqabun za'ama alladina kafaru an lan yub'athu qul bala kadi wa rabbi dino ko ji tati ni la rasul wi ya won darga koko darato woni haqqun hu mete darga wonde de fodore na woji wi e yokay mi wondiri jomam tew ma antum bi mu'jizin on baba anude allah on baba hadde mo nangude mon on baba hadde mo yobde on yumradi wallahi sudum darima walau anna li kulli nafsin sonda fitandu fu zalamat to nodo fil ardi elaydi wallahi kay ma fil ardi wodani nodo dendangal ko woni elaydi laftadat bi ma jarandu sotade e ko nafata non saba ton golle nafata to ko do golle nafare o do adun gel jomu wuri ne selli yi haton nafata adun inshallah ngam on jogade ubi mudun wi ar kala ne visa amerika yow kalis ma sa jogi becca wana becca sayi na nyako nyamuda so metti do yenne be do abu en nyago so men wana bobu kar nyago so men sanje sa kalis ma ubi ma wana fi ay jay jana ta amerika e jono ta amerika neena wala baba mala tonno do an nyami torman yalla hore ma sanje sa kalis ma jaha bi ala sude wallahi akbar na fa dama tun wana ha famen tan ko ni way fiti gollane ne jogi tan do nafara do kutorte martandi so do ko do tan hutorte do tan nafata sahu tara dum do han yidum boni an kedati nafata dum woni o moni zalamat la ma fil ardi laftar bi wa asrun nadamat ko rabbi zanyal hen be chuuda mana tikke mana nimsa lamma ra'u al adaba nen be jilepte kono nafata be non nimsa nafata to wo gunde bayna bil qist allah bi nun dal na wore nun dal nyaabe hakkun mabbe wom la yidumuna hay gorto wanyata ala inna lillah ngande de allah kanyum jey ma fi samawati wal ardi dandangal ko woni asmanuje leydi ko allah jey wadde son dewi allah allah jogi rewobe son dewani allah allah jogi rewobe ala inna wa'd allah haqq te ngande fodor allah ko gonga walakin aktharum la ya'lamun ko hema be ngandade kono ko dum wodi majju debbe dum hada tahunde wonde ko wona odo allah yuhi tay kadele mabbe ko wurtude le kanko wonno gurno wo yumitu kanko woni barnodo woyre turjo wode kanko rutti ana be gere mana tati woni yuhi gaddudo yumitu barno ile turjo wona woni duttino ko kadi gartiro ya ayyuhan nas ko rabbi tan onon yimbe dad ko gonga jia atkum are mon mawizatun waju waju o kadi min rabbikum immi ko to jomon wo shifa won e kono safra lima fi sudur dan nangal rafi gono way bernde qur'ana na safra koy wo hudan ko pewal wa rahmatun ko yurmede kono naftorto dum tan de ko lil mu'minin ene bi tiddir gal dastake ronde so be dasti kambe hen kono fitana tiddugal hadith sahih muslim lan sallallahu alwi Allah na pamtira de deftere yimbe e mo lesdi ndal yimbe pam su ndal bam tudum lesdi non Allah lesdi ndum bul wi be bi fadlillahi wa bi rahmatih bural Allah yurmede mudum fa bi zalika yudum sande falyafrahu yundal sadu Allah addi mon bural ha he nati jamar wa rahmatullahi wa sallallahu alaihi wasallam jamar besa la ma salli ala muhammad allahumma ighfir li wa ahli ababa rahmatik tarayal tan bi allahumma ighfir li ababa fadlikana wadi wa idha qudiyat as-salatu fansashiru bil ardi wa bataghu min fadlil ana wa in fali dhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un den dangal ko rendin te ko rendin te oro aduna buru mojiri fo yo rendin ko moj fana fa dum ko nafa dum aduna fa dum lahar ul wi de kadi ara aitum onon kam kabre kam ma anzalallahu lakum min rizq ko allah jippinani moni arsukoji ko fa ja'altum minhu haraman wodi hen ko karmin don wa halalan wodi hen ko dagnu don ul allah adin lakum mete ko allah kanyum yamiri mon yon dagnu dum yon karmin dum baawi non de amal allah taftarun wala ko non fekki allah fenale jeen non wa ma dhan hol sikki alladheena yaftarun allah alkadhib takko be allah fenane de hol ko be dami ni so be kawre allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah ana mo jere de inna allah la yufdil ala an-nas allah na jogi bural mangal e jiya makoro kibe ko heewi walakin aktharuhum la yashkurun kono ko heewe mabbe gona yettube neema wama takunu fi sha'an urtima kadena sallallahu alaihi wasallam sam protocol wama takunu fi sha'anin ala gede de bawdon wonde wama tatlu minhu min qur'an ala do bawda dursitaade de deftere wala ta'maluna min amal ala golle de bawdon gollude illa kunna sawana min lati ma alaykum idumun shuhudan min jelliti in tufiduna fihi ne badatonde faawoni wanjude de kala tonde de njango tonde de dento tonde fo Allah non wonde modon no wi no ni ma yakun min noji salatun illa wa rabi'un wala khamsatin illa wa sari wala adami wala akthar illa huwa wa ma inama kana wa ma ku inama kana mana inama kuntu mana wi istufiduna fihi wa ma ya'zubu ala fuku wirnato ar rabbika ga jome mana min misdali fadde zarratin gabbil bungel famdude ngel yiter yeta dum wirnaki Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi wa na ilayhi ni wala fis samai wa na aktudutu wala asghar min zalika wa naqbur fabdi zarra atom non biya wala akbar min zalika wa naqbur mawnde dum fo illa fi kitabin mubin so wana nabi da ilahul mahfuz nde abere ko ni wete ko tonde wana to weri mayre tekkini mayre fof ko Allah wadi kanyum tagide mana ala ko majina hunde woni wanda huma fadiul ghaib la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasdur min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al ardi wa la rabbin wa la yabis illa fi kitabin mubin Allah kanyum mana jogi coktirde birnidi mo wudi tan he goto yata aha o wi kanko ambo andi ko woni jeri ko woni mayo embo ala fu ka kullun chamul so wana to embo andi dum wana keccol wana jorgul wana ni be leydi wana to way wonde fof gedal gonga ma min dabati fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ala fu ko rubata di leydi wana ko diwata ene diwi jogi dibje sona ko hono modon defati ko rewobe Allah aha kadi kon non ni askinte wa tawakkal ala hayy alladhi la ya'lamu wa tawakkal ala al-azizir rahim alladhi yarak hina taqum wa taghallubaka fi sajidin sarawakkilo wakkile odo bawdo jalido fordo hunde fof kono kadi ko jurma todo mo ganda na yima do ummoto da do ina yima do gonduda yimbe do andi wondo te dental wonas mi yandi o kaari he wona Allah subhanahu wa ta'ala sala ala bawda mo baade yimbe rendude yimbe irtaade yimbe hawa sayidum وما تكون في شأن ما أمني بني ورثة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا كون في دي إن أولياء الله أي سهلا بالله بير لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونن بالله بالله ونن به بي ألا لتنته ألا لما نكدن كلته قل ون بولياء بالله محالة وي الذين آمنوا وكانوا يتقون لأن لا نقل قوم إن بالله نكل دم بين بيت أولياء الله لهم البشرى Allah wi ma be belto fil hayati dunya su jom wi ma sunata ko ma jom welto dam gurnda wa fil akhir gurnda batti didam dam ina jiya hen gilay barzakh do la tabdil li kalimati llah Allah wi nyam sa ko gol makko wosti sa ko wi ko kono jom yo won sedani won wali llah no do jap ay woni tan sey lalla insha Allah be da sunata ko be do mana kayen sabo ji anna babi cadel dan yode fof duti Allah subhanahu wa ta'ala nabi yunus alayhi salatu wassalam nabi ibrahim nabi yusuf alayhi salatu wassalam naati kaso dañi cadeele kaso buddi musu sabo kaso kam mi sikko tawe dere jeyngo non ibrahima kam jiggo mi sikko fof wala ko yunus wala ko kaso no bure wedde den den den den den den kaso kan bayen ma udi sulantere ma waddo subhanallah wedde der ndiyam e der jamma ni ko liigu moda la ilaha illallah kono wonno silma kono don ton aya nafata ton de aya nafata ton de man darno wet kan wono di Allah de la ilaha illallah subhanaka minaz zalimin khalas ala wilim wari men bandu ay tutay ni tutiy ibrahim ne kono ala wi kur kunna ya nar kuni barda wa salaman la ibrahim wana bardu san so wiina jeyenge yowon bubol bubol way gaña ibrahim kono weli ko bubol bangol kisa kan ka fama sallam de mari wadde o jeri wakilat hadu woni lahum ma'ana la tabdil kalimati llah allahi wasita ko ma'ana ko nguli makko zalika huwa alfawzul azim dum woni bural mangal wonde feel allah ganda do jamdo ko allah addata ala tiptor bi yawmi ad fakir fakir ni jowal hawa dan fakir ala welti ndiyam la ya ma sha allah welti quran ya ma sha allah wana keredina ya ma sha allah ala ndiya keredi gasi abu wana ko allah wala ko jik ko harun tampina warama dum fakir fakir o ko ran yo ta yi de fakir gas tan fali abudu wana rabb hada al bayt alladhi wa dawun fakir o tayran woni ya jige marum do ay to ke gasi woni wala woni jimral la yahzunuhu al fazaul akbar wa tatlaqahum al malaika hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun nyande hen deng jaare wala kulo mangol gol dum kanyum tampintaade malaikaaji kawram en biye ni beltude bimradi yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi imanihim bushrakum yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha dhalika al-fawzul 'azhim nyalawma on nyalawma nyande hen jiyata julbe worbe rewbe limiyer mabbe nana yasuma aha nyame mabbe nana mabbe biye beltude hande henyaden hefer biyata onna nafike ban biya yawma yaqulu munafiquna qad alladhina amanu unzuruna naqtabis hanun najid min kulli li andakum lakin la ala hande ana yumani allah bi mo dural mangal danje de gede wala yahzunka dawduhum ona wada mi bi rahama ona mo jitan ko ban zara daro nun o do mi mo do sallan jokka hon dara daro kon mo jofta ay wala yahzunka dawduhum yumani wala umuri wato suninde ko be kalata ko wad boni be ko kalata ko wado be ko boni be ko tasliyatu nabi sallallahu alaihi wasallam o wi ko wat boni be ko kalata ko dum wasunin dum dal halim en sun binni ni sa mato la tublawuna fi amwalikum wa anfusikum wa tasma'una la dum tukira min gadun lan ashraku adam kaseera manon hayaw wat boni manon hayaw insha allah kono dum wasunin mon innal izzata lillahi jami'a allah bi kanyum bi no wi noni wali lillahi alizzatu wali rasulihi wali almu'minin ولكن المنافقين لا يعلمون انكو جي تدونغال وركار مو ولا ان الله يذل الجميع هو السميع وكان كون ننو العليم غاند ودمو اندي كو حاجما يمبو اندي كو تشوخلدا ود ننبو نياغو ديما ساننانيو كانكو لير او تيكا كونا الله كانيم سو نياغا ما تيكا الله كانيم سو نياغا كا تيكا نون ود كيبين كو نياغي الله كيبينا يو الله النر دمن حفجين دي الله وتا الله واسر دمن يوندينا ديغا الله نوي بي الله يفهم من استغنى نونا من بخل واستغنى وكذب بالحسنى اخذ هذه الاسره يلدن دين هم الا ان لله غاندي كوي الله كنيم دي جي من في السماوات وان بي اسنوجي بوب ومن في الارض وان بي ايتو ينكم ما ربي الى غير العاقل اما من نكو للعاقل كون من العاقل نان نفو دندانغال موجي وان بي اسنوجي بي وان بي ليجي الله جي وما يتبعون الذين يدعون من دون الله شركاء وي ديدو نون ريوبه كو وانا الله ديبي جوغي دي كو بي ديواتو كو دوم واناني ان يتبون الا الظن كسكتا اذا مني بين سمو جين بين جيك كون نون نو يته كو ياتا مو جين دا جيك كور وانا كو ماجتا ماجتا فوتا كو غرا فابو سن سابام تي نيبو ليدي فاي كو ديو دا فانا فاتا ان وينهم الا يخرصون كو بي اتمي نوبتا فيت في استيماسيون نان بي استيمي بين فودي وند الله جون بين فودي نافد كون وانا نون بو هو الله اودو الذي جعل لكم الليل كانكو وني تاغاندو مون جاما لتسكنوا فيه ها مو فوفتو هن انا جعلنا الليل لباسا انا ولن نو سو ها نيبي دو نيبي بولل فوفتار بولل انا نو دو مون كو وي لتسكنوا فيه والنهار كانكو ودا مون نيلاوما كدي مبصرا انون جي انا باغي جي كو تشوكو لابو موني معنا ودي معاشا جعلنا النهار معاشا ان في ذلك ينير دول ايات كو كاويساجي كونو كدي قوم يسمعون ونندنا نوبي be nopi malaaji be ganda na fudi ko e malaaji ko ben naftorto de do gede ganda jammano way himmude nyalawma no way himmude ni fu lamba kandal dum do artirdi do dum bela fof saflaaji jammala way dina yuti al mangal qalu takhallahu walada bi allah jogi bit allah subhanahu la bal wodani bo sabu dum ko ene gandi fi do arata do ko ene salsena to ala wi ala hen haaji wal ghani ko ko jonti ni jibino o kena andi wurata habata en har jini hen sabu ko donki so yow so dol donki yo dol ke am wiidi hadi dole makko donki taw dañi dol ke boto Allah no kanyum ron kitta wal ghani kanyum goto woni jonti ni do e gabit lahu na wada ni ma fi samawati wa ma fi al ard dendangal ko woni asnuuje leedele de kanko ji wadde hada ayida wiyede an jibini ko jeyda ko wadde woto wi Allah kanyum ni jibini ayida wiyede an jibini gertugal mangal an jibini polil mangal an jibini bortil mangal an jibini nyalel mangal an jibini molel mangal ayida dum wadde woto biya don Allah in ma yana jumra rasulullah sallallahu alaihi wasallam andakum min sultanin bihala mete onon jogi dalil dum Allah bi def la meli wala yurat ataqulun Allah ma la ta'lamu wallani kon takkobe Allah ko on galana gandal burti kunure mon mul wi innal ladhina yaftaruna Allah al-kadhib dendangal takkobe Allah fenande la yuflihun be jogorani malet no yaldan be hen takkure Allah takkure laad Allah woni burde bonde woni ne reno sofate dine ha tan ko jiida na sille qur'an e sunna annu be biima dum moj bagoda hen tawawana fuf ade ko woni himmude jaata ko do haralle ona en gandi hunde himmude mo fuf ma jahatu abiyata tan hade mi jogi khalif mi di gallam ko ni jigirmi fadde ma han horam non non ande mi watam jigmi ko wayani mi fadan horam mi mofta khalif en waddu ala ona ade jidda ka ko moj jaata ko haralle fadde diine man ko non buri himmude ngal ko himmude jogi da ko de diine wadde annino wa fiji dum o wi jomira sallallahu alaihi wasallam non fasalu ala dhikri in kutubu la salamu wi be do ko be badas ko mata'un fid dunya yobe ndakmito walla be nguray aduna tan ko rasumma ilayna ko faade amen de marjum ruftorde mabbe ko mayo summa nuzibuhum fi ummatina min menna dal ala bashadida lefta chatude holko ay be wadi allah lefta be o bima kanu yakfurun na kam jeddi on de do ayjana ke wa qalu takhadha arrahman walada bi Allah jogi fi jurada wi lagat jitum shay'an idda on gaddi hunde bonde tan karul takadu samawati yatafattarna min ay kongol ngol ina jogori sekte asmanuji wa ngol ina jogori fusde fukade do mon wa tashaqqul ardu laydina seko wa takhirul jibalu kaje fukko woni haddan e yande anda awlir rahmani walada wiide Allah no jogi biddo de ina jogori sekte asman seka leydi mana wiete fusakaaji wa ma yanbaghi lirrahmani yattakhidha walada Allah hana nani dum jogade bit sabo ala hen haaji wani non ko in kullu man fis samawati wal ard dendangal ko woni asmanuje leydi ndi illati rrahmani abdahu ma sudal o de har jinaani hen daga da hasaw me godi da wiye dana liggina ma bi wana ada jogi jogi maccudo dara maccudo liggoto daga da hasahum wallahi wa tungibe wa addahum wa limi bi addan lim gol teengol wo kulluhum be wulimi be fof o tagi be fof aati yawmal qiyamati farda e go barha banji hay goto o holli dum adu ala mo woren din fayde ala mo woren din juude goto fof koyde mum juude mum hakille mum yitere mum nofrum fof wadde mon fof bangam labbo fof tindi mudum ay je godde jomira subhanahu wa ta'ala hali on de do gadde wadi gado shiri nuin tan mana woni ko jomira subhanahu wa ta'ala tan to bangal wiidi Allah jogi bidde nek hada fuude bonde non yalla dandu en hen yalla wuro men lislam wara men hen rokku men labinde golle meden jabar men golle laako majje de mankidi hen do timinan en ko a ko je saati ne ko kadi yo yaaf en yalla rokku en rokku juul ko timmode mo yere la faab nan faabo juul fof yalla hebit men hebito juul fof yalla holu men gonga wala men rawde wala men ko na gonga wala men taraade yalla feenda men besuuji men di feenda men fitali men di feenda men laamuji men di yalla rokku en rokku juul be ardi feew kala ba Allah ardi juul yalla wadum feew walla mo wondi fewbe Allah newnani men gurde meje men de cadele jodde fu Allah ittan men dum e yondu be kalibe kadi Allah kalsu men danni be kadi lorko men jaadare do jam yilo to garsu koji gal Allah newnu arsku ji wala arsku ji dagid Allah dum kadi arsku ji wuro yo en dama l'islam kadi naftara hen jomen kadi naftara hen wato won arsku ji la Allah di nafata do jomu nafata god yagi Allah subhanahu wa ta'ala de jawanta men golle men jabana juddi fof timina men kor kon buri yidde walla men kadi wada men be Allah hawridini e jamma qadiri إيمانا واحتسابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يخالين بانغال أسكال مدهوار كان يوم زمان الله صلى الله عليه وسلم على جلسين دهين واند أميري يلتين دهين نعم دو دم كدوم جمهورا كالي اي قيمة على جلسين قوانا نعم دو انجنون بيجي sellani wonde eggama e wonde e zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wonde kanko o yaltini asakal mudhore ala o halni wi ko nyam kangen wonno khalisa wonno kono wiyani nonde kono e ganane Musa ibn Abi Shayba Umar ibn al-Khattab wa Abdullah ibn Umar wa wala nabi ma sahaba amar bangalla bi dinay ko lawul Abu Hanifa ta kambe fof dum be jaay en sel ngare yef rabima jumuren heddibbe ko yara ila bi din bi wa salani wi ko yara ila wal wa firsani tan woni ko wodi non wodi sel ma sha Allah sayi ko ngulli ma sha Allah sumi di sumi montani am min de on ne dude so de sel be malikan ko bi yaru be no wade yaru be no way wade way wade rabima dum woni to bangal sel be kono joni kam alhamdulillah be haa salino be dum tawi ko non wori sabo zaman Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ko Madina wana Madina wana nokko ndema wana nokko awo wad fitu nyambu hewata to ton buri himu ton ko nyambu wadno kono zaman men hande sikki ala yalla yumo qarda yiko halifo khalif buri weban dema an jaltino o buri foftin dem wudel maslamiski so men ngandi den yimi ci wartano di yakona de diam so attaque den ledde ci wartaka ledde kadi no wete medicament so attaque den yama taw luwas ndo bu ala ne kono hande de gede kadi to bangal nyamdu ni den nyamdu wutul yona kono den hay sato sato ni joni par exemple sato ni mar si madame ton mar hay gor nyami sato mar won holto moftir kadi e bogo muskila nan ni adal nyamdu ni adal holto moftir wonno hewirta bona was nasrat hororen say miskin allah di koy ko wajju di koy num do dum bona ko hewi khalif buri hoy hoy buri buri moftir kadi ko sol ko fon tanyo yata ko wande en fayum yo yilna hore makko ala dum bon woni be ni nyamdu ka na sumari sa ha sa di wono rokkabe nyamdu ha jun kon ma yibe je mboyno woni jom restaurant na fala san koy mudduji di ciota hen dum do mi tan ko dum serembe hewbe kam han wadi serembe ko saud na ko en burno satinaade hen kon ay kayen fo janti dum do kon ta dum woni odo wadi serembe odo woni beta Qais al Mubarak Mubarak al Sheikh odo Abdallah ni wete Abdul Mutlaq Sheikh Abdallah al Mutlaq Sheikh al Khamis Uthman al-Khamis ma sha Allah be ko sawna ko te mawdi be rodi kam ko hayatu kibar ulama ila ne heddi be ma sha Allah banga Allah ke defo ma sha Allah o ala ko watade en sha Allah mo yin tan ko totu de imande kam sai ko wuro ina yona sha Allah mina min tayidan ci Allah alhamdulillah alayh der min nawna sal mud hore min nawa gawri der gawri bo der burno hewta kono tuujuno wonde khalis wala kam dindina kam sattu dina gawri boldi ada yana ana nyaama gawri boldi hay gor hande nyaama sa dum feyndeni ben nyaamar wona goy boldi ne da wada non bacci bu nyaam a hori ni a dum ni tan ayala tan ko non ko tawi a nyaami abdurrahman a fayadde ko danya taade do gebo sawri bacci mo no nyaami sa makka ni tan mo ngo hono nyaami tan mo harun mo ngo hol ko batta sugal batta wala lamdam gawri boldi on gani woni mo ngo abdullahi ha mo ngo gawri fudi den dun gilo so a yor sa hokko batta ma sha Allah gawri ko gawri ni jogi dinki muhim dum na nyamirte non kon hande nyamdu jidi jogi den di fop ala hen ko nyamirte non satuti ne da tan buri rena ani la yalla yebbe ceno bokar je non wi no o wi ko ha de biadam ko aguno ho satuti bu gor buldi alam tugni bi kala ma alay sago sa xarjina ima wo yeyo abdo goddu wala sa filti mbada non no musibi mbada non sha Allah ben wono do yalla yeb sala en abdullah sari sha Allah mbada non den itam miskino la din nan do khalis cioda fof ndugu ha timma dum ko mar dum ko nebam dum ko umdo dum ko haylam dum fof mbadde hen wala sa fel di kay dara wadana ko wonno yoti sambe da ko agnu hum yawm hada al mas'ala sa tunni na mar bolo ad yenna dum yondinani tamroje wole ad yenna yondinani buri hamnade ni ko hande ga rafiji kewi ko yondi imbe cogli kon cogli era gede mo sa tim khalif tam jo jogi problem medicament mawsudi tam jogi problem sugar mawsudi tawidi ko kosam mawsudi tawidi ko lamda mawsudi kala ko sew yiri tew mawsudi kono keddi on sa tottimo non firti ko maw hardina goddum dum gam hande zaman men hande insha Allah en biiden zaman men hande e tahe hande khalis buri wadi humtude haaju insha Allah e wallahu alam Sheikh Hashmi